السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. المؤلف رحمه الله أليتاج شهادة كوانزا لا إله إلا الله تكايليزا معنى يكي تكايليزا نأدل زكي دليل شهادة لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة أولو العلم تكتشكوا معنى دليل يكي تكتشكوا معنى يكي لا إله إلا الله تكسم لا نافيا كل ما سوى الله إلا الله مثبتا العبادة لله أيوتا شبيتا كوسو لا إله إلا الله لو أتوليزي كوسو أشهد أن محمد رسول الله شهادة بيلي تزنغمزي معنى شهادة أن محمد رسول الله معنى يكي نيني ندليل يكي نأثر يكي واضح غير واضح. طيب سكليزا أسمى ودليل شهادة أن محمد رسول الله ندليل يا شهادة أن محمد رسول الله شهادة أن محمد رسول الله تمسمى مستلزم لشهادة لا إله إلا الله يعني أنا فموجة ولا هزي بكاني هزي شهادة ميلي نا تمتاج دليلياك يبقوا دليل لا إله إلا الله تشلز نهي لكن من باب علماء وإنجين ونزيت شهادة ميلي بس كل شهادة أنا تاج دليلياك من باب الاستقلال كيفياك علشان يزيد كويلويكا كوا الطالب عنده حكمة كويلزا هي في تايدي نكتاج دليل ياكي من باب الاستقلال دليل ياكي سسنيني نهي آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فين وجه الدلالة في الآية؟ نعم كواب وجه الدلالة يا شهادة أن محمد رسول الله كون يهي آية يوني كان وابي من اللي يعرف؟ نعم من جاءكم من فاعل ها من أنفسكم ها أم استدلنا آية لكن وجه الدلالة ما يونا صريح ما يكون مؤول ني صريح ما ني مؤول ها صريح إكواب نعم رسول يا ما رسول واضح سيمو أول صريح لقد جاءكم رسول من أنفسكم نسيت سما شهادة أن محمد فبين أن محمد هذا هو هذا الرسول خلاص صريح واضح في الآية هذه الآية أثبتت أن محمد رسول الله لأن ما جاءنا كرسول إلا محمد والله يقول لقد جاءكم رسول فبين أن هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم واضح كيف صريح في الدلالة كون يكون إيش أشهد أن محمد رسول الله أتوانبي الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أمي ويجي نيني متومي كتوكانا نيني ونكر الرسول حكو سما لقد جاءكم الرسول نكر من باب النكرة لماذا من باب التعظيم لأن النكرة تفيد التعظيم تفيد التعظيم رمانا كيليتك وتنكير رسول معناه التعظيم أي لقد جاءكم رسول عظيم القدر Umenyinyi mtume wenu ni mtukufu. Yani afdal kuliko wale wengine wote waliotangulia. Au sio? Fahadha alhikma hakuweka alab. Hakuweka al nakarahu wa nakira tufidu ta'zim kilugha. Ndio akasema laqad ja'akum rasulun. Wazi. Wa law qala laqad ja'akum ar-rasul itakuwa ni al hi al hapa ni ya taarif sahih lakini maana lil ahd ahdiya na ikiwa ni ahdiya yani kama wale waliotangulia itakuwa mtume wetu hana miza mumeijiwa na mtume tu kama wale tu wengine walokuja itakuwa ni ahdiya ahdiya dhikr yani sabaka mitume wengine wametangulia lakini Allah kusema rasulun huyu ana miza hafanani na wale waliotangulia wote huwa afdaluhum wa ashrafuhum inda Allah ndo maana akaileta kwa tankir wazi hiyo ndo faida ya kuleta kwa tankir kisha Allah akasema min anfusikum mtume atokamanao na nyinyi min anfusikum yahtamil maanayn min anfusikum imebeba maana mbili yani min anfusikum yani min quraish min anfusikum yani maana yake ya kwanza nini min quraish tumemleta mtumi tumewaletea mtumi kutokana na nyinyi nyinyi quraish yani kabila kubwa nasaba kubwa taarifuna mwajua kabila yake mwajua nasaba yake mwajua fadhila zake koo kubwa ndo akasema min anfusikum hiyo ndo maana ya kwanza yani min quraish kama alivyosema Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika hiwari yake na An-Najashi radhiyallahu anhu alipo jadiliana kuhusu mtume alayhi salatu wasalam Jaafar radhiyallahu anhu min Quraysh akamuelezea mtume kama nani asema kunna ala dhalik yani ala jahiliya hatta ba'atha Allah ilayna rasulan minna yani min Quraysh na'rifu nasabahu wa sifatahu wa amanatahu wa afafatahu tuajua nasaba yake yani hatoki kwa mahali duni aliyo hangefuatwa na watu kama nasaba yake duni kwa hivyo tuajua nasaba yake tuajua sidqi yake tuajua amana yake muaminifu tuajua na iffa afif yahfadh nafsa min alfawahish sawa sawa hiyo ndo maana ya kwanza au maana ya pili ila qad ja'akum rasulun min anfusikum ay min anfusikum ay minkum ya ma'shar albashar tokamana na nyinyi nyote yani binadamu jins maana ya pili ni maana hani aljins yaksid aljins yani min anfusikum yani min jinsikum jins albashariya si malaika yani si malaika na zote maana mbili sawa ukisema ni min quraish ni kweli si kweli ukisema ni katika bashar ni kweli si kweli bali hakuna khilaf ya kugongana hapa ni mbabe alkhilaf atanawu عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه يعني ثقيل عليه نوزيتو kwake yeye ma anittum yani ma yashukkukum nyinyi umma wake mkifikwa na mashaka hilo jambo la mkera sana lamlemea mtume hapendi hapendi umma wake ufikwe na mashaka yauzu ala lidhalika lisemanini laula an ashqa ala ummati la amartukum bisiwak inda kulli wudu lakini madamu wengine wataudhika watasikia uzito umma wangu utahisi uzito kila kitawadhu apige mswaki ndio nikaacha kuamrisha wala ninge waamrisha fahadha yadullu ala rahmat ar-rasul alayhi salatu wasalam li ummati lianahu law amar la wajib angeamrisha khalas angeko lazima tufanye lakini yarhamna alayhi salatu wasalam anatuhurumia kwa sababu ajua kuna watu watalemewa watalemewa ndio maana akasema hiyo vile vile aliacha kusali tarawih kwa jamaa msikitini baada ya usiku wa tatu kachelea lianna sema akhsha an yufradha alaykum mimi naogopa nikiendelea hivi tafaradhiwa kwa sababu ni katika hususia za mtume kana idha salla salatan athbataha ni yajibu sasa endelee yeye hususia yake kwa hiyo asema lao ningeendelea Allah angeifaradhia hii kawalemea pia wazi ghairu wazi hiyo ndo maana azizun alayhi maani harisun alaykum ay yuhibbu lakum alkhair hibbu alaykum alkhair lakum alkhair yuhibbu lakum haris alaykum ana hamu na nyinyi yani mufikiwe na khairi anawatakia khairi saa zote yeye mtume alayhi salatu wasallam bil mu'minina raufur rahim, kwa wale walomuamini yeye wakamfuata ni mwingi wa rehema na ni mwingi wa rafa, masikitiko. Rafa ni masikitiko, warrahmani rahma. Sawa. Lidhalika hizi ndio sifa za mtume. Angalia sifa zake mtume alayhi salatu wasallam. Kwanza alemewa, haoni raha sisi tukipata mazito. Harisun alaina, ana hamu ya khairi saa zote tupate khairi. Anatuhurumia na anatusikitikia. Hizi ndio sifa Allah alimsifu. Wazi. Kwa hivyo hizi ndio sifa za Rasulullah alayhi salatu wasallam kwenye hii shahada, kwenye hii aya. Kwa hivyo hizi sifa za tupelekea sisi na nitwaza tuhimiza sisi kumuheshimu, kumuheshimu mtume alayhi salatu wasallam. Na kumuheshimu mtume alayhi salatu wasallam ni kumsikiza na kumfuata analitaka. Huko ndiko kumuheshimu, hakuna heshima ya raha. Masha, sisi wengine heshima zetu ni za raha raha. Ni heshima za anasa. Lakini heshima za kitendo za kikweli hatuna, hatuna kabisa. لذلك ابن القيم رحمه الله لما فسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أسمى معناه كنيني لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يفعل إنه معنى لا تقدموا ولا تعتقدوا حتى يعتقد هل كنت يقولكم ويشيموا متومي عليه الصلاة والسلام يي إكي وحيف عنده الفصير وعنده حشما tunayo heshima na yeye ama hatuna? Basi aqallu al-ahwal ni amsik kufa alik ashar. Lakini tukifanya na mengine ambayo kwamba ni kinyume sasa na heshima, bila shaka ni ashad. Tume alayhi salam ataji takdir kwetu, na takdir kumheshimu yeye na kumtukuza mvipi ni kumfuata vile alivyotuamrisha. Na tutaeleza maana ya shahada anna Muhammad Rasulullah hapo mbele, ataeleza muallif mujue maana yake. Asema mbele wa maana shahadati anna Muhammad Rasulullah. Sikiliza vizuri sasa. Sisi twaimba saa zote shahada la Muhammad Rasulullah, maana yake nini jamaa? Hii shahada twaifahamu, la ilaha illa Allah tushaizungumzia, Muhammadur Rasulullah tuko hapa. Nini maana ya Muhammadur Rasulullah? Sikiliza. Asema maana ya shahada anna Muhammadar Rasulullah ni ta'atuhu fi ma amara. Ta'atuhu fi ma amara. Kwa hiyo ina maana hakuna kuamini kwa ulimi peke yake. Au sio? Utakuta mubashara mianza na ta'a. Ta'atuhu fi ma amara. Kumtii mtume alayhi salatu wasalam fi ma chochote takachoamrisha, ma mausula taum taum kul shay, chochote takachokuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kubwa au dogo, ukilipenda usilipende, umtii mtume alaihi salatu wasallam kwenye hilo. Hiyo ndio inavyotakana, hata kama wachukia chukia tu, lakini utafanya. Hii ndio inavyotakikana. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, na kusadikisha habari yake yoyote anayotuambia tumsadikishe. Kumsadikisha vipi? Ni kuitakidi kwamba ni mkweli, na ni kama ni mambo ya mustakbal tuitakidi kwamba yatatokea. Huko ndo kumsadikisha mtume. Kwanza ni ile habari sasa tuikubali, na lau kama ni amri ya ghaibu ya mustakbal pia tuitakidi itatokea kama vile mtume alayhi salatu wasalam alivyotuambia. Zote hizi ni shahada anna Muhammad Rasulullah. Asema Sheikh al-Islam rahimahullah bin Taymiyyah, asema hivi: wa shahadatu bi anna Muhammad Rasulullah, shahada ya kwamba mtume ni Rasulullah, tatadhammanu tasdiqahu, ya kusanya kwanza kumsadikisha kwamba yeye ni mtume kweli. Fi kulli ma akhbara bihi, kumsadikisha kweli kwenye kila habari zake. Tumsa sala ametupa habari kuna kadha kadha kadha. Tukubali hata kama hatuoni. Hata kama hatuoni. Wa ta'atuhu fi kulli ma amar, na kumtii kila aliyoamrisha. Kila aliyoamrisha ni kumtii na kufuata. Kumtii na kufuata na habari yake akitupa tuisadikisha. Kwa mfano katika akhbar ambazo kwamba mtume alayhi salatu wasalam alitupa habari, alituambia nilioneshwa moto alipokuwa swali salatu al-kusuf, aliona alioneshwa, na alipokwenda mi'raj alioneshwa, lakini mimi nazungumzia alipokuwa swali kusuf. Asema uritu nara, nilioneshwa moto, faraitu akthara ahliha nisa, nikaona wengi batakuwa ni wake si waume. Kuingia watu motoni hakujatokea, ni ghaiba, itakuja mbele, sio mustakbal, ni ghaiba anna tujui, lakini ni lazima kwanza hii habari tuipokee kwa ukweli kwanza, moja. Pili, tuitakidi kwamba kesho akhira watakuwa wengi kweli ni wake kuliko waume. Hii ndo maana ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hii ndo maana ukijaribu kukwaruza kitu hapa pengine, lakini khalas, wewe una upungufu kwenye kuamini utumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kama waimba la ilaha illallah, la imba paka kesho, lakini ujue wewe si muamini wa mtume Muhammad alaihi wasallam. Wazi ghairu wazi. Vile vile ni katika akhbar ambazo kama ametuhabaria mtume alaihi wasallam, alituambia nzi akiingia kwenye kitu maji nchai nini, asema kwamba mtume sallam ihda janahihi da wa ihda janahihi dawa, ubawa wake mmoja ameumbwa kuna dawa na ubawa wake mwingine ameumbwa kuna maradhi. Hii lazima tukubali sote, hata bingwa wa daktari wa utabibu wa ulimwengu akathibitisha sivyo, tutamwambia yeye ndiyo mrongo, si mtume sallam. Hii ndio itikadi yetu. Na asema mtume sallam akiingia kwenye chombo, yule ndi huingiza bawa la maradhi, haingizi bawa la dawa siku zote, ataingiza la maradhi. Sasa dawa nini? Mvike ndani, mvike, ukimdua ukisha kumtoa hiyo kwisha, na lile la dawa atakuwa limeingia lishatibu na khalas. Wazi ghairu wazi. Hivi ndivyo anavyotuambia. Wewe niambie uchafu, niambie vile ni utakavyokuambia shore yako, lakini usawa ni huu. Na kama wewe husadiki haya kwamba pengine hakuna masala haya, mbona madaktari hayavumbua? Huyu mtu haamini anna Muhammada rasulullah. Limadha? Li'annahu ma saddaqa khabarahu. Haja saddikisha habari alitupa mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu ana yake mengine, sio? Ana mjuzi mwingine kumliko mtume, yeye ndo msikiza mjuzi mwingine. Hii ni tone jamaa. Lidhalika ma yambaghi, na hii si masala kwenye masala ya kidunia tu. Mtume alayhi salatu wasalam ametuwekea ibada, ametuambia ibada fulani haziko, wewe wazileta. Kwa nini umeambiwa na mjuzi ule naye wewe alovaa kiemba na maana nini eh? Wamwamini yeye. Tariqa mtume sallam amekataza, wewe hutaki. Huu mtu kweli wamwamini? Ah, bila shaka hii ni kasoro kwenye shahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kwa hiyo hii nukta muhimu sana. Akhbar zote za mtume alitwambia, hata kama kwenye akili yako haingii, ni lazima uisadikisha bighadh an-nazar. Ndio Ibn Mas'ud radhiyallahu an alipotuelezea habari ya khalqul janin, tawru za ule mtoto kwenye tumbo, 40 yawman nutfa, 40 yawman mudh alaqatan, 40 yawman mudgha. Kwanza alitanguliza na muqaddima muhimu sana, na ulikuwa una maana ile muqaddima. Alisema nini? Akhbarani sadiqul masduq. Kwanza alisema hivyo, kisha ndo mbele akasema anna kulla ahadin yujma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman kadha kadha. Kwanza shakwambia alionambia haya nani? As-sadiq al-masduq. Kwa nini alisema muqaddima hii? Kwa sababu mbele atakutaja habari kubwa ambayo akili haingii, ndo akatanguliza kutukumbusha nimeambiwa na nani yule as-sadiq al-masduq. Sawa. Sasa wewe niulize, malaika huingia vipi ndani ya kizao cha mama? Kaingia kaketi kaandika na kitabu na kalamu, daftari liko iye, kalamu iko iye, yote haya wewe hayakuhusu. Wewe umeambiwa hufanya, hufanya wa khalas. Hii ndo habari alitupa mtume, na huku ndiko kumwamini. Tumeeleana? Hadha hu wa alla yu'ba wajtinabu ma naha anhu wa zajar, na tuepuke jambo la mtume sallallahu alokataza na alokemea. kunayo mambo mtume ametukemea na ametukataza. Mtume sasala ametuamrisha as-sam'u wat-ta'a, kusikiliza na kutii. Sawa. Na akatukataza kuasi yeye na viongozi wengine wake atakuwa watakuja baada yake. Lazima ukubali amri ya mtume hii hata kama kuna hudhud nafsi. Lakini kadha wachana nayo. Fuata amri ya mtume sasa. Jamaa, kuna zaidi. Mtume sasa alipozungumzia kuhusu viongozi akasema aje, walau jalada dhaharak wa akhadha malak, hata kama kiongozi atatunda mjeledi akushape nao mgongoni chwa kutandike sawa, then tui mwaombe chapa tandika, akimaliza niko chini yako basi. Wa akhadha malak, hata atapora, amekuja kwako minyang'anya nyumba yako, minyang'anya mali yako. Leo yale yale aliyotaja mtume kwenye hadithi ndio yale yale amefanya ni hujja, atatukuaje mali ya umma, atafanyaje mali ya kadha, atafanyaje mali ya kadha, kwa sababu mtume alijua kutakuja watu hawasubiri na dunia yao, hawezi kusubiri kabisa, hawezi kusubiri dunia yao kuikosa. Sasa kiongozi lao atakutandika mboko kwa mgongo, mtume akwambia mtui usimuasi, mwachie atandike yeye, kimaliza atatua, yaani usiondoke, watakula fimbo, tulia. Ni taa, wacha kutandike. Limadha? Lianna Allah yabtalik anta. Na hivi ndio alifanya Imam Ahmad na kufanya. Alipokuja fuqaha Baghdad kumnaqisha, akamba la la la, hazi fitna khasa nazala fina ulama. Hii fitna Allah mituonja sisi ulama, wacha nisubiri mjeledi. Akalambati mpaka akapoteza fahamu. Sisi hatuwezi, tutaka starehe na raha. Kiongozi kikufanya hivi tu yataku bila shaka. Hatuna subra. Ala kulli hal, hiyo ni amri lazima tuitii na tusikhalifu. Vile vile ni katika mambo mtume alikemea na akatuonya, albida walmuhdathat, iyyakum wa muhdathatul umur, kila kikhutubu, inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala, khutba zake zote. Na jambo hilo hilo analokhutubu nalo kila siku ndilo nyavu tuloingia kwa wingi, au sio? Sasa mwaelewa hikma gani? Kwa nini mtume sasa salama kila akianza khutuba hukutubu hivyo, khutuba ya Juma? Kwa nini wakariri? Wengine wanchoka nazo kutusikia. Utufanyia na shere, tuambia hawa moyo usikia khutuba ikianza khutbatul haja, kama huyu khutubu Juma ama huozesha nikaha. Yaani saa zote ma khutba ya haja ni kwa ndefu, yani kwa ndefu Ijumaa. Huko kwenye nikaha huozesha wewe Ijumaa hii. Khutba ina alhamdulillah kidogo tosh. Mashallah, eh? Limadha? Lianna ma yafqah ma fiha. Na mtume sallam kwa nini saa zote anazungumza ila inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah, kila kikhutubu yukarrir. Na ndo nyavu hiyo hiyo tumeangukia, sio? Hadha huwa. Lianna ar-rasul sallam ya'lam, anajua zaidi yanayotoka kwa Allah kutuliko. Wadhi ghair wadhi. Tayib. Qala ta'ala, Allah sema katika kukomesha wale wanaomkhalifu mtume, Allah amewaonya ndani ya Qur'ani wale wasosikia amri za mtume. Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea makameo duniani, amewaekea adhabu na kesho akhira amewaekea adhabu. Tuanze na adhabu yao ya duniani, sikiliza adhabu yao ya duniani. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. Na watahadhari wale ambao kwamba wamezoea kukhalifu amri za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah asema yuwaonya wawe na hadhari, antusibahum fitna, watafikwa na fitna, mtawaletea fitna, ni wafitini. Kwa sababu gani? Wao wanakhalifu amri ya mtume wake. Allah atawaadhibu, awaingize fitna. Au yusibahum adhabun alim, ama niwaletee adhabu hapa duniani iwafagie, niwaangame zile mbali. Mambo mawili, imma takuadhibu kwenye itikadi yako, uwe mubtadi', uwe mushrik, shauri yako, sasa umemkhalifu mtume, au Allah aone haustahiki hiyo, akuete adhabu, kimbunga tena ni zalzala, akufagia ende zake. Waliyadhu billah, hii ndo adhabu yake duniani. Antusibahum fitna, alfitna hapa ni ashirk wanifaq walbid'ah, ndio maana fitna. Imma atakuwa mubtadi' au atakuwa mushrik. Na wallah, chunguzeni, haikosi. Hii ni aya ya Mungu. Tazameni wale wanaomkhalifu mtume wote, hawatoki kwenye grupu tatu. Kama si munafiki ni mushrik. Kama si mushrik ni mubtadi. Aqalu al-ahwal ni mubtadi, sio? Wengine wanachukua barabara bid'a kubwa wakaingia kwenye shirki. Wengine wamechukua barabara bid'a ndogo bado waislamu lakini mukassirun. Na wengine ni saru zandaka nifaq yani tazandaku wal iyad billah sababu nini kukhalifu amri ya mtume alayhi salatu wasalam na kuziona amri zake hazina maana wala hazina uzito tumeeleana kwa hivyo hii ni tahadhari kutoka kwa nani kwa Allah akuonya sasa swala moja je ma wajhu ta'dhib fi shirk wal bid'ah mtu akiwa mubtadi yuko kwenye adhabu ما وجه تعذيبه عذاب ياك يوني كنافي مبتدع الآن واحد مبتدع هو معذب أو منعم أكو كوني نعم أما كوني عذابه بدعني عذابه جماعة مسيوني راها والله تنا ولو مكوونا من مبسا لكن والله أكو كوني عذابه يا دنيا لأن قلوبهم معذبين نيوزاوز نكو كوني عذاب كوالي سيكوالي نيني مفكيري يالي أنا وفنيك هابو إذا نتوك مبربراني watu kutoka mabarabarani waume kwa wake kwa watoto na magoma na mabeni yuwa linawapiga pengine na mivua yenyeshe watu waudhike mabarabarani eh masaa mtu aghani mpaka koo huna mait mafikiri yale si machofu mateso yale sema alhamdulillah liafaka au sio wallahi mateso na ni adhabu shekhi mtu sasa jini hajitambui ile anao yataladhadh bilbid'a lakini ukimwangalia sasa subhana angalia shia fa'al eh wale wamtajwa Allah na kurukaruka eh si hata watoto wakikaa watakemea vidole wacheki limadha hum fi adhab wallah wako kwenye adhab atakwenda pale huwa masaa mpaka apandishe maruhani aanguke atokwe na jasho pepele ile ni adhabu nyinyi mnaona raha wallahi hum fi adhab ndio hii maneno ya Allah an tusibahum fitna au asibahum adhabun haya hiyo ni adhabu yao wapi duniani twende akhera akhera wana adhabu yao pia wamewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah sema wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum adhabun muhin نسأل الله العافية السلام هي ني آخرة دنياني أشتسوا ككتوش حسيتو أكيف أساسكو نحالي هي بلا توبة الله سيما ومن يعصي الله ورسوله من يكون معاصي الله نمتمي وك ويتعدى شوف حقاً يأتي محل شاهد ويتعدى حدوده ما المقصود به تعدى حدوده يعني بالظلم والبدعة والشرك دنجيها فهه akavuka mipaka ya Allah na mtume wake. Mtume asema hivi asema ni hivi. Mtume alayhi salatu wasalam asema kipimo cha ibada ni hiki asema hakuna tutakwenda mpaka huko. Hiyo ndio taadha hududa kuvuka kuongeza mipaka ya sharia. Basi mtu kama huyo yudkhilhu naran khalidan fiha ataingia motoni achomwe hapo ndani abakie wala hu adhabun muhin. Na hiyo moto ni adhabu ambayo kwamba yuhinuhum kesho akhira yani dhalilin muhini muhanin dhalilin muhanin inda Allah muhtaqarin inda Allah wazi ghair wazi kwa hivyo hiyo ndo maana shahadat anna Muhammadar Rasulullah na mwisho akasema wa alla yu'bad Allah bima illa bima shara na usimuabudu Allah isipokuwa kwa sharia yake sharia yatakomuabudu nayo Allah ni sharia nani ya mtume Muhammad pekee yake hakuna na lile kuna ubaya gani hayo hatujui wewe yaone hakuna ubaya yaone kuna ubaya gani kufanya hivi kuna ubaya gani kumswalia kuna ubaya gani kumsifu uko ubaya lakini wewe macho yako yanapazia hayaoni fungua utauona ubaya ule jamaa hizi swala za kisasa zina ubaya hazina tukihesabu muharramat sahizi leo kwenye hizi swala zao manga mengi sana katika ikhtilat tabarruj sufur aghani ha tumsalia mtume alayhi salam wadha ghairu wadha lidhalika hakuna yote ataepuka sharia isipokuwa ni dhallun mudhil wal iyad billah kwa hivyo wataka kumwabudu Allah shughulika na sharia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam usimwabudu Allah isipokuwa sharia ya mtume ilivyokuja yeye amefanya ibada hivi na wewe ufanye يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Sikiliza maneno mazuri na muhimu sana. Lau tutayaelewa haya maneno ya Sheikh Islam vizuri, alafu tuyatabikishe, tutaishi ala khair azim wallah. Sikiliza sema nini. Nasema rahimahullah. Faman talaba bi'ibadatihi, yoyote atakayekutaka kupitia ibada yake, yani yumwabudu Allah. Lakini yataka nini? Malengo yake nini? Ar-riya'a was-sum'a. Yoyote atakayekusimama kumwabudu Allah, malengo yake nini? Yatlubu ar-riya'a was-sum'a, lam yuhaqqiq shahadat anna an la ilaha illa Allah. Huyu huwa amevunda shahada yake, la hajaihakikisha. Ukifanya ria na sum'a kwenye amali yako, hii ni upungufu kwenye la ilaha illa Allah. Huno ni upungufu kwenye la ilaha illa Allah yako, haijatimia. Kwa sababu lau ingekamilika, ungeshirikisha kitu kwenye ria, ukaingiza sum'a kwenye ibada kwenye ria. Lianna ria nau'u shirk, sio? Ria ni aina ya shirk. Nao ni shirk ndogo, sio? Tunsa salama liita ash-shirkul khafi, au kaita ar-riya ash-shirkul asghar. Kwa hivyo kama la ilaha illa Allah yako imekamilika, huwezi kufanya ibada yako kwa riya. Kwa hivyo mtu huyo huwa ana naqs kwenye shahada la ilaha illa Allah. Na mwingine, wa man kharaja amma amara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min ash-shari'a, na yoyote atakayekutoka kwenye amri ya mtume, mtume ameamrisha ya akaivuka akaachana na amri ya mtume sallallahu alayhi wataabada bil bid'ah, akamwabudu Allah kwa bid'ah, akawacha hidayah ya mtume akafuata bid'ah, lam yuhaqqiq shahadat anna Muhammadar Rasulullah, huyu hajahakikisha shahada yake ya Muhammad Rasulullah, ana kasoro na upungufu kwenye hiyo shahada ya anna Muhammadar Rasulullah. Hanenda kawaambie wao, watakuona wewe ndio mpungufu na ndio mwenye kasoro, na yeye vile alivyo ndiye amezidi kukamilika. Amezidi fanya nini? Kukamilika kwenye kumuasi mtume. Al-umuri yani sallallahu alaihi wasallam. Wallah hakuna kitu cha thamani duniani kama elimu. Wallah hakuna. Hakuna kitu ambacho kwamba taktanizha fi hadhi dunya zaidi ya elimu. Hii shida yote ya hawa inaowapata ni uchache wa elimu. Hata kama wenyewe utangaza mabingwa kwa masomo, unajua kuna watu wenyewe hutangaza mabingwa, ni kweli kuweni mabingwa, lakini tukitia kwenye mizani ya sharia swefer, kwa sababu ilmu ni ile iliyokunufaisha ukaiona haki, hata kama ni chache, wewe kwa Allah ndiye alim kumliko alokusanya masail alafu yuenda kombo. Huyu si alim inda Allah, si alim inda Allah kabisa. Alalim inda Allah alladhi indahu alqalil wa ya'mal bihi, huyu ni alim inda Allah. Na yule mwenye nyingi li ya, la yaamal bihi khalas hatahisabikani katika zumra ta ahli alilm, hahisabikani katika zumra ta alulama. Kwa hivyo alibra alhaqaiq sio alasma. Ulama alama fulani, kuna alama fulani, mashaallah kuna zema alama fulani, alama fulani, na ukimuita bila alama kesi wewe jua hapo sifra hakuna chochote. Na wale ambao kwamba mutawadhiin lillah, nimewaambia darasa sijui ni asubuhi ya ngapi kisa cha bin Rajab. Shufu hao la ulama. Ilipofika wakati ahitajika kuongea hakuongea. Aliongea pale ajua uko baina bin Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio inavyotakana kwenye ilmu. Hata Allah alipowasifu ulama aliwasifu kwa amal. Amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi, kisha ndio ikaja qul hal yastawi alladhina. Yaani hal yastawi alladhina ya'lamuna hadhihi al-umur walladhina la yuhaqqiquna استويان. لكن قال الله من زائنا نين عبادة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون. هذا العلماء كنه آية. لكن سيمت يفرع مسائل عنده مسألة كذا كذا اختلف علماء كذا كذا كذا. تكيج كنه متابعة السنة سفر هنكيت. هو يسي عالم عند الله. ولو فرع ما فرع. ولو لم معنا تكن فنية تلميعات الكذا الكذا كل هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. العبرة الإخلاص. نعم نمشي. ودليل الصلاة دليل يصالة عشان ما لزاننا دليل شهادة أن محمد رسول الله. دليل الصلاة والزكاة دليل يزكاة وتفسير التوحيد نمعنى توحيد dalili yake nini? Qauluhu ta'ala wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya asema wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Hawakuamrishwa umma, yani umma wako hawakuamrishwa amri yoyote hapa ulimwenguni isipokuwa amri moja tu, illa liya'budullah, isipokuwa ni amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin, kwa ikhlas. Ibada haitaki shirki, ibada yataka ikhlas, umsafishie nia Mola wako subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin, tena hunafa yani mustaqim, hunafa yani mustaqimin ala alhaq, musimame kwenye barabara ya siratal mustaqim. Alafu hiyo dalili ni ya shahada ya ikhlas au shahada, naam, ya tauhid, kul dalili ya tauhid, tafsiru tauhid, samsema sala na zakana tafsiru tauhid. Sasa hicho kipande cha mwanzo cha aya ni dalili ya tafsiru tauhid. Ukitaka kujua maana tauhid ni nini, hii aya wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, hiyo ndio dalili ya tafsir at-tauhid. Toa dalili ya sala na zaka ndio hiyo inayofuata, wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima, yani al-mustaqim, al-mustaqim wazi, dini iliyonyoka, alladhi la'wijaja fihi, ambao haina jongo. Baada ya kumwabudu Allah pasina kumshirikisha, kisha ufanye nini? Mubashara Allah litaja ibada ya sala, wa huwa afdalul a'mal al-badaniyya, hakuna ibada bora ya kimwili zaidi ya sala, hata haja ishinde sala. As-salatu as-salatu nahun ruwasi wa mtumi mpaka yugharghir, kama alivyosema Ummu Salama, ruhu ya mtoka yeye yosema sala hakadha, as-sala huko kimya tanaffus haiz, as-sala wa ma malakat aymanukum, as-sala mpaka sema hatta fadhat ruhuhu, mpaka ruhu yake mtume alayhi salamu ikatoka na yeye amemalizika na neno hilo as-sala wa ma malakat aymanukum. Bila shaka ni wasia adhima, lazima tuhifadhi. Ndio maana mubashara kataja wayuqimu, tena iqamatu salah, sio ni mujarrad kusali, iqama, iqama fihi ziyadat maana, yani iqamatu salah yanzia wapi? Yanzia iqamatu salah yanzia kutoka kwenye vazi, wavaa wenda kuswali, wavaa vazi gani? Hili vazi lastahiki kwenda mbele ya Mola wangu au la? Unatazama. Alafu yafuatia udhu, ukienda kutawadha, watawadha kama Allah anavyotaka ama la? Isbagh wudhu, waenda msikitini, watimiza arkanu sala, wajibatu sala, sunanu sala. Hii ndio maana iqama, si mujarrad sallu. Allah hakusema tu mujarrad salini, la, iqama, uisimamishe yani ala akmali alwujuh, ndio maana yake uisimamishe sala kwa ukamilifu unavyoweza, ukamilifu wa kimavazi, ukamilifu wa kiusafi, ukamilifu wa kimoyo, moyo pia usafi, usafishe na ria, usafishe na nifaq moyo wako ukija kuswali, uijije lillah fakat, haikukuleta hapa isipokuwa ni kwa ajili ya Allah, toa uchafu wa moyo wote. Hii ndio inavyotakikana. Naam, wayutu zakata, na watoe zaka vile vile. Zaka imefuatanisha sala kwa sababu zaka ndio afdalul al-ibadat al-maliyah, afdalul ibadat al-maliyah az-zaka, ndo maana ikaja baada sala, na hii qarinan mara nyingi zafatana, wazi, wadhālika dīnul qayyima. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya sala na hiyo ni dalili ya zaka. Tumeamrishwa hayo yote baada ya tauhidillahi jalla wa ala, baada la ilaha illa Allah kunyoroka kwa sawa. Sasa tusimamishe sala na tutoe zaka, kama hadithi ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu fi sahihaini imeelezea kwa uwazi zaidi. Kwa hivyo ibada ya thubutu hivyo, ibada ya thubutu hivyo kwa ikhlas na kwa mutabaa, imeafikiana na sharia ya Mtume. Lidhalika ulama asema thubutu al-ibada yatawaqqafu ala ad-dalil min wajhain. Kwa nini ibada taka dalil? Kwa sababu mbili, min wajhain. Hizi wajhi mbili ukizifuata ndio utakuwa umeabudu vizuri. Al-wajhu al-awwal thubutu ad-dalil ad-dal ala mashru'iyyat tilka al-ibada, ile dalili iliyokuja kuthibitisha ile ibada ile ni sahihi, imethubutu thabit ar-rasul. Kwanza utatazama هل حديث صحيح ولا حديثك شكوى صحيح هيتوش سبيري كنا شرط يبيلي وجه يبيلي نكوان با ثبوت الدليل الدال على صفة هذه العبادة وكيفيتها صفة ياكي هيا دليل صحيح هي كيفية الوكوية ni kaifia sahiha yataka niabudu namna hii au si kaifia sahiha haya mambo mawili yakipatikana ndio ibada ya mtu hutimia na mutabaa ya rasul hutimia hapo mutabaatu rasul hutimia umuwafiki mtumi kwenye kudhibitisha ile dalili thubutu pili umuwafiki mtumi kivitendo yeye aliabudu hivi na mimi naabudu hivi haya mambo mawili yakitimia ndio ibada yako ifanya nini tatimia lakini idha khtalla ash-shartan أو أحدهما شرط موجة كيونروك أو زوت مبيلي صار العمل مبتدع العمل تكوني بدا كويبا ويو تاكويو لفاني بدا وكفاني بدا أنغالية هاما شرط مبيلي ياكو وكيونا موجة كتكي زمبيلي هكونا جوا يو عمل ياكم بدا شوف أولا هل ثبت الدليل دليل صحيح وجيزا كم توبيجا فيمبي توكيجا توكيرودي توكيمتيا كوني ميزاني كم دليل كامو هكونا Mtume alinena ndo dalili za sikuizi mtume alinena bas mtume alinena alikuwa zamani kulikuwa mtume akafanya bas ya khe fen thabat hadha qul lana qala rasul kadha kadha kadha sio lakini mtume alinena saa zote kadha na pengine ni ubaranganya kalam fadh a kalam am kama imethubutu njambo limethubutu kila mmoja ajua nsabin sawa waweza kusema ikhtisar lakini sio saa zote hivyo thumma waleta gharaib al-umur ajaib alafu ukiuliza hujja sema ah hadithi iko iko wapi ukimuuliza hadithi iko wapi vita vitasimama kwani hizi hadithi mmoja wao nyinyi tu kwa nyinyi peke yenu ndio mnasoma hadithi hata kama ni dhaifu si iko kwenye vitabu eh hema neno واحد يقول mmoja anazungumza hadithi batil akaambia hadithi mawdhu eh hata kama mawdhu lakini si iko eh mawdhu lakini si iko kalam hadha talaabun bin nas eh haa ni watu wanacheza na watu wa dalilu alhajj na dalili ya hajj qawluhu ta'ala Allah sema walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin dalilu siyam nimeruka dalilu siyam naam dalilu siyam qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba yani furidha mumefaradhiwa kutiba furidha فرض عليكم يعني كتب عليكم ومن فرضوا الصيام كفونغا ميزي رمضان كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما لينغو نيني التحصيل أو تحصيل التقوى ما لينغو يصوم نكفانيني ما لينغو يصوم نكتفتكينغا نموت وجهنم صوم نكينغا كما سمى الصوم جنة وكسمى يا معشر الشباب من استطاع منكم البعد فليتزوج سيو alafu akasema wa man lam yastati' az-zawaj yani fa alayhi bis-sawm limadha li'annahu 'ayn at-taqwa as-sawm hiya 'ayn at-taqwa taqiq min al-fahisha wa taqiq min at-tafkir fihi wa at-takhtit fihi do maana akasema fa alayhi bis-sawm no hiyo la'allakum tattaqun li'anna at-taqiqa min nar jahannam wa dalilu al-hajj qawluhu ta'ala wa lillahi 'ala an-nasi hajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila ولله كتنغليشا جار ومجرور كليكو عامل ياكي كتنغليكا جار ومجرور كليكو معمول ياكي معمول كليكو عامل هنا أسلوب الحصر واضح غير واضح لأن متعلق الجار والمجرور هي جتاب يكون بيلي فقدم الجار والمجرور كليكو متعلق ياكي يتكو جنبيل البسمة ولله هنا إشارة كتو جان أشير يانين نإشارة يانين ولله إخلاص ها نشارة إخلاص كوانبا حج نعبادة تكوفني لله تو سيكو مانجين ألف متعلق الجار كتو جنبيلي حج البيت حابو نلف فنغمانا جار مجرور مفنغمانا حابو يعني تقدير الكلام انجي قرآن حج البيت على الناس لله لكن متنغليز ولله معمول kufumisha hasr kufunga kwamba haifanywi haji isipokuwa ni lillah na ukifanya kama kwa nia nyingine itakuwa nini ni batil haji yako ndio akasema mbele hajjul bait lakini kwa nani man istata ilayhi sabila kwa wale wanaoweza kufika Hajj. Wazih. Na Allah ametanabahisha hili kwa sababu wengi wengine wanakwenda Hajj maskini, lakini haji yao kuna karina ya kuonesha haku hiji lillah. Wallahi, ukiwa baadhi ya nas ukiwaona vitendo vao wanavyofanya kwenye manasik, tashukku fi ikhlasihim tamaman, utaona wazi hawa kuja lillah. Na dalili kubwa ni picha. Iko haja gani mimi nikitufu, nikifanya rami, mpaka nikichinja hadi, mpaka nikiwa kwa sakan, mpaka nikiwa ihram, ayaalam an-nas anta tuamil Allah lama tuamil Allah, wewe amiliana na Mola wako subhana, ishu an-nas taka nini kwenye ayun an-nas? Hadha dalil ala adam al-ikhlas, dalil kuonesha ni ria. Lidhalika Umar alikuwa na maneno akisema hivi radhiallahu anhu, Umar asema al-wafdu kathirun, wageni wakwenda Baitul Haram, wageni ni wengi waenda Makkah, walhaju qalil, lakini wanaohiji ni wachache. Ni kweli si kweli? Ndio hadha zaman, nasalullah al-afwa was-satr. Lakini wengi waitwa wufudur rahman, ni kweli hujaji ni wufudur rahman. Ndio akasema al-wafdu kathir, lakini alliya hujuna fihi lillah wa wengi, alladhina hujuna lillah wallahi ni qalil, si wengi. Haya ni maneno ya nani? Umar radiyallahu anhu arda. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alil 'alamin. Na takaiku kufuru. Hii ni dalili alitumia Umar kuonesha kwamba yoyote atakayekuata haji aweza ni kafir. Umar istadalla bil aya. Asema Allah baada kusema lillahi 'alan nas hajjul bayt, mwisho alimaliza aya faman kafara. Yaani bitarki al-hajj fasammahu kafiran. Kwa hivyo Umar alikuwa madhhabi yake ni hiyo, alladhi taraka al-hajj kafir. Kwa sababu Allah sema faman kafar fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, akamwandikia Abu Musa wal Nawl al-'amil wake barua ile akamwambia undhur fihim alladhi lam yahujj faltadhrib 'alayhim al-jizya ma hum bimuslimina ma hum bimuslimina ma hum bimuslimina, alimwandika paka barua, waangalie wale ambao kwamba hawaendi haji na wana uwezo, waangalie. Umar amwambia 'amil wake mmoja, alafu uwaekee jizya, waanze kukaa kwenye mji wetu wa Kiislamu kwa kodi. Anayetozwa jizya na mushrik wa sema min ahli kitab, hadha dalil ala takfiri, hadha dalil ala takfiri. Lakini hii ni rai ya Umar, jumhuru sahaba hawaoni hivyo. Kauli jumhuru ni kwamba la, si kufur, lakini ni maasi kabira. Naktafi bihadha alqadr insha Allah. Tafadhali.